joskam priecīgās dziesmās. Līksmojas ļaudis un smej, aizliedzot jāņu guns liesmas, jautri līdz rītam piedrīt. Pasteidziet daudz, lai sāki skrien, papārdēsiet šai naktī vien. Būs naktī ziets, brīnišķais plaus, meiteni līdz, aizīni draugs. Lai sāki skrien, drīz pienāks trīs, savu biežu laiks būs aizvadīs. Dziesmas vēl skan, jāņa zāles tvan, nāc līdzi man. Reidāmi jāņa zāļu smaržās, papārdēs līdīsim mēs. Dziesmās un ugunīs tavās, līgo nakts prieks izskanēs. Ieklausies vasaras naktī, steidzies to izbaudīt grauds. Varbūt šai burvības mirklī mīlam visgaišākā plauds. Pasteidziet daudz, lai sāki skrien, papārdies iet šai naktī vien. Būs naktī ziets, brīnišķais plauds, meiteni līdz, aizīni draugs. Lai sāki drīz pienāks trīs, savu biežu laiks būs aizvādīs. Dziesmas vēl skan, jāņa zāles tvan, nāc līdzi man. Saulē aiz pakalniem slēpjas, līgo burvīgā klāt, ļāvas viņ jāņa zālēs tētās, laukā grib mūs aicināt. Ieklausies vasaras naktī, steidzies to izbaudīt draugs. Varbūt šai burvības mirklī mīlam visgaišākā plauks. Pasteidziet draugs, lai sāki skrien, papārdies iet šai naktī vien. Būs naktī ziets, brīnišķais plaus, meiteni līdz, aizīni draugs. Lai sāki skrien, drīz pienāks trīs, savu biežu laiks būs aizvadīs. Dziesmas vēl skan, jāņa zāles tvan, nāc līdzi man.